Model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, jest 10. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na drodze krajowej numer 51 koło Olsztyna i utrudnienia na autostradzie A2. Prezydent prawdopodobnie nie będzie się sprzeciwiał nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, mówił w Trójce prezydencki doradca. Premier May znów w Brukseli ma rozmawiać o Brexicie z szefami Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. 18 pojazdów wpadło na siebie na drodze krajowej numer 51 Olsztyn-Olsztynek, informuje Sławomir Filipowicz z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Dwie kobiety w wieku około 30 lat uczestniczące w tym zdarzeniu zostały poszkodowane. Jedna doznała urazu górnej kończyny, druga kończyny dolnej. Obie osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują 4 zastępy ratownicze. Droga w kierunku Olsztyna w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Policjanci organizują objazdy. Poważne utrudnienia są także na autostradzie A2 między Wrześnią a Słupcą w kierunku Warszawy. Rano bus najechał na tył tira, zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Utrudnienia mogą tam potrwać około 6 godzin. Warunki na drogach są trudne, nadal w północnej części kraju występują marznące opady i mgła. Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafi teraz na biurko prezydenta. Prezydent prawdopodobnie nie będzie się jej sprzeciwiał, mówił w Trójce doradca Andrzeja Dudy profesor Andrzej Zbertowicz. Prawdopodobnie nie, ale akurat na ten temat z prezydentem nie rozmawiałem. Cała ta nowela to jest przecież wyraz realpolitik, uświadomienia sobie, że jak się napotyka ścianę, to trzeba zmienić kurs. Nowelizacja to realizacja postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, z którym się nie zgadzamy, ale które wcielamy, tłumaczył wczoraj w Senacie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. A chodzi o powrót do orzekania sędziów, którzy zostali wcześniejszą nowelizacją odesłani na emeryturę w wieku 65 lat. Prezydent ma na decyzję 21 dni. Dziś kolejne spotkanie brytyjskiej premier Theresy May w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. May ma także rozmawiać z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Temat oczywiście Brexit. Beata Płomecka. Umowa brexitowa i deklaracja polityczna zostały zaakceptowane przez brytyjskich negocjatorów i brytyjski rząd. Dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, po co Theresa May przylatuje do Brukseli. Tak odpowiadał rzecznik komisji Margariti Skinas. To, że ludzie się spotykają i rozmawiają, zwłaszcza liderzy, jest czymś bardzo dobrym, ale nie należy się spodziewać apokaliptycznych wydarzeń. Pojawiły się wprawdzie obawy przez moment po stronie unijnej, że brytyjska premier podejmie próbę przekonania do renegocjacji umowy brexitowej, ale wczoraj w rozmowie z BBC rozwiała wątpliwości. Jeśli zwrócimy się do Unii i powiemy, że ludziom nie podoba się to porozumienie, to nie sądzę, by powiedzieli nam: dobrze, damy wam lepszą umowę. Do jutrzejszego szczytu wszystko jest przygotowane. Problemem są jeszcze tylko zastrzeżenia Hiszpanii i żądanie pisemnych gwarancji, że relacje z Gibraltarem będzie regulować osobne, dwustronne porozumienie Madrytu z Londynem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański żołnierz zginął w Afganistanie, informuje misja NATO. Okoliczności nie ujawnia. To 8 Amerykanin zabity w tym kraju w tym roku. Od początku interwencji sił zachodnich w Afganistanie w 2001 roku zginęło już ponad 2400 wojskowych USA. Żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Ciepłe ubrania, słodycze i zabawki, na te rzeczy czekają wolontariusze, którzy będą jutro na ulicach wielu polskich miast prowadzić zbiórkę w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pomóż dzieciom przetrwać zimę to wyjątkowa akcja, podczas której wolontariusze nie zbierają pieniędzy, tylko dary rzeczowe, przekazane od serca, mówi Zofia Różycka, szefowa sztabu numer 2 w Warszawie przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci na Mokotowie. Paczki, które wręczane są przez nas dla dzieci, są wielką radością i w tych paczuszkach, jak się znajdą, maskoteczki, materiały jakieś piśmienne, szkolne, czy środki czystości, czy jakieś słodycze, to wszystko przynosi radość. Od 16 lat również w Polskim Radiu w Warszawie działa sztab, dodaje Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki. Myślę, że jak co roku dopiszą słuchacze Polskiego Radia i czekamy na Państwa tutaj, ale czekają też wolontariusze nawet w najmniejszych miejscowościach w całej Polsce. Znakiem rozpoznawczym akcji są plakaty z żółtym, uśmiechniętym słoneczkiem na niebieskim tle. Joanna Stankiewicz,

Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo bytumusa warzekiłez. Rosza! Just take that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, so high society. Yes, I wanna play for my former pal. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Some kind of tells me that boy is nursing the blues. In high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. High society. But brother Dexter, just trust your sat. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun and play in such a way that you'll come back to your son. And high society. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society? Dzień dobry, high society. Kiedyś się mówiło z wyższych sfer, ale potem one zaczęły zanikać same i teraz się mówi lepsze towarzystwo. Właśnie na walizach siedzę. Lecę sobie do Arizony, jak bocian do Etiopii leci, tak i ja lecę do ciepłego, gdyż dość mam już tego. Dość mam tego klimatu, który bardziej pasuje do pleśni i grzybów niż do mnie. No więc siedzę na walizach, to są walizy puste. Do Ameryki wozi się puste walizy. Nie wiem, co tam państwo robią, ale mnie przez lata wychodzi, że w Ameryce wszystko tańsze, nawet szczota do zęba, bądź pasta do tej szczoty do zęba. Wszystko tańsze, więc zabieram waliz pustych stos, a potem pełne wracają, żeby na te 5 miesięcy, które w Polsce spędzę, żeby mieć zapas pasty i szczot. I wszystkich innych drobnych przedmiotów od wykałaczki po samochód. Wszystko mnie wychodzi taniej przywieźć we walizkach, nawet zakładając, że zapłacę nad bagaż. Czyli jadę z furą walizek i mam ich 15. Tak, 15 to nie jest hiperbola literacka, tylko 15. I jeszcze one mają taką cechę, że wszystkie są równiutkie, bo skupowałem je z rynku jako używki bądź nówka sztuka, nie używka, ale będąca wyposażeniem pilotów. Taka linia lotnicza jest jedna popularna, która zrobiła swoim pilotom specjalne walizki. i dla ich żon były w trochę innym kolorze, żeby się odróżniało, że ta jest pilocka i musi być przeniesiona w pierwszym szeregu, tamta wprawdzie nie pilocka, bo żony, ale po kształcie i kolorze rozumiemy się, że też ma z tą pilocką przelecieć szybko. Najlepsze walizki, jakie można. Znanej firmy, ale zrobiła specjalną serię dla pilotów. Ja sobie skupiłem tego całe fury i teraz, kiedy lecę, to obsługa na wszystkich lotniskach myśli, że ja jestem high society, jakieś wyższe sfery lotnicze. I moje walizy wypluwa system jako pierwsze. Natomiast, kiedy wylatuję do Ameryki, mam puste. To oni se myślą, jakiś kompletny birbant, kto to jest, żeby woził 15 walizek powietrza. O co chodzi? Nie ma nawet jak się doczepić, bo jak kontrolują, to one są puściusieńkie. Tam odrobina piasku na dnie, tylko myślą, co to za fantasta, co to jakiś rumbamen po prostu. I właśnie mam pieśń rumbamen, no takim gościu, który mógłby 15 walizek wozić, a w dodatku jest moim stryjaczkiem. Same old walk, same old talk that can drive you up the wall. I got the same old face, same old smile, and them same old baby blues. I'm still doing the rumba, baby, I'm still the man for you. Cause I'm still doing the rumba, baby, I can't seem to quit. My mama catches us doing the rumba, mama was just a bitch of fit. It's much bigger than me. If I were you, I would hang on to a rumba man like me. Well, there are lots of guys in this crowd tonight with a lot slicker steps than me. They do the fins to the left, fins to the right. Everyone can see. Now my step might be old-fashioned, but that's all right with me. Cause I got a couple of rumba steps that you might like to see. I'm still doing the rumba, baby, I can't seem to quit. My mama catches us doing the rumba, my mama would just pitch a fit. I can't help myself, it's much bigger than me. If I were you, I would hang. It all. I got the same old promenade, the same old talk that could run you up the wall. I got the same old face, I got the same old smile, I got the same old baby blue. Hey, I'm still doing the rum, baby, I'm still the man for you. I'm still doing the rum, baby, I can't seem to quit. My mama catches us doing the rum, mama would just pitch a fit. I can't help myself, it's much bigger than me. If I were you, I would hang on to a rumba man like me. I'm still doing the rumba, baby, I can't seem to quit. If my mama catches us doing the rumba, mama would just pitch a fit. I can't help myself, it's much bigger than me. If I were you, I would hang on to a rumba man like me. Hey, if I were you, I would hang on to a rumba man. tak to Stryjaszek śpiewał do swojej. Takim jest, jakim żem był, kochana. Rumba Man, którego poznałaś dawno temu, zanim otworzyłem te 1000 restauracji na całym świecie. Same old guy that I used to be. I haven't changed a bit. Takim jest, jakim żem był, kochana. No i kiedyś przez te walizki wzięli mnie na kontrolę. Na kontrolę doszczętną, gdyż po prześwietlarkach wyszło im, że rzeczywiście powietrze we wszystkich 15 walizkach, to im się wydało bardzo podejrzane. I w dodatku walizki pilotskie, co im się wydało bardzo podejrzane, gdy sprawdzili, że pilotem nie byłem nigdy. Bardzo podejrzane. I to pytanie, co pan wiezie? I wszyscy odpowiadają, no nic proszę pana. I potem wymieniają to swoje nic. No proszę pana, no gacie, skarpetki, nic zasadniczo. A ja odpowiedziałem, nic i po dwukropku nie byłem w stanie wyliczyć ani gaci, ani skarpetek, tylko no nic, proszę pana. Ale proszę pana, jak to nic? Pyta mnie celnik złośliwie. No nic, proszę pana, wiozę nic. Ale co w tym nicu jest, proszę pana? No nic, proszę pana, puste walichy wiozę. Czyżby? Tak, czyżby ryżby. Niech se pan otworzy je i se tam poogląda, no. Może pan wdechnąć sobie powietrza z poprzedniego aeroportu. Otworzył. Wziął szmateczkę jakąś. Zaczął wycierać midenka, wkładać do maszyny, która sprawdza, czy tam były materiały wybuchowe. Nic mu nie wyszło. Ale w jednej z nich znalazł to, co ja dzisiaj znalazłem. Kiedy tak przed wylotem sprawdzam te walizki, to nieraz tam coś na dnie zostanie. Długopis jakiegoś hotelu, jakiś coś tam, kluczyk, którego szukałem 5 miesięcy po całej Polsce. Okazuje się, nie wiem czemu, wypadł z kieszonki do walizki. Znalazłem dzisiaj też w jednej pył. Kurz prerii. To jest taki pył, który ma elektrostatykę, przykleić się do wszystkiego, a potem jak się zmienia pogoda, to on się odkleja od tej walizki i opada na dno, czyli kiedy ją uprzątałem i wywracałem na lewą stronę, nie było nic. A teraz ten pył się odkleił i nagle w walizce, która stała sobie na grzbiecie swoim, w jednym miejscu się zgromadziło trochę czerwonego. I ten celnik wtedy też znalazł taki czerwony pył zalizony. Aha, proszę pana, a tutaj to co, proszę pana, co to jest takie? No niech pan zbada. Zbadał i wyszło mu, że pył z Arizony. Ale podejrzliwy był nadal i kiedy mnie wypuszczał, to miał takie wrażenie, że ktoś go ograł. Mam ten pył teraz na paluszku. Mam go tu i pachnie. Pachnie Arizoną. Nie mam pieśni żadnej z Arizony, bo jak są pieśni westernowe, to one są wszystkie z Teksasu, ale proszę słowy Teksas wymienić sobie na Arizona i poczują państwo ten pył z dna walizki. It rides the range when the wind's coming up. It's baked in my beans and stirred in my cup. And I've eat half a ton since I was a pup. Dust, West Texas dust. It rises from hoofbeats and clogs up your nose. Sifts through the bunkhouse, sticks to your clothes. And if it's got a good use, well, nobody knows. Dust, West Texas dust. And if God is a cowboy, I'll go when I die. To that big short grass range in that blue cloudless sky, where there ain't no dust storms and no alkali, far from West Texas. And dust, it's 9/10 of Texas, most of the West. Hotter the weather, thicker it gets. And if anyone likes it, I ain't met him yet. Dust, West Texas dust. And if God is a cowboy, I'll go when I die. to that big short grass range in that blue cloudless sky, where there ain't no dust storms and no alkali, far from West Texas and dust, far from West Texas and dust. West Texas Dust, czyli z zachodniego Teksasu. No tak trochę blisko do Arizony znam. No, może dwa dni będziesz jechał człowieku samochodem, może półtory. Tak się nie mówi. Może półtory, ale tak kowboje mówią. Ale tak się nie mówi po ogólnopolsku. Proszę pana, to jest radio wybitne. High society, wyższe sfery. My w ogóle nasze ucho nie przepuszcza czegoś takiego. No dobra, ale ja cytuję piosenkę, ludzie, odczepta się, nie mówi się odczepta się, proszę pana. Skąd pan w ogóle, co pan jest? Ze wsi jestem. Aż wykształcenie nic nie zmienia. Ze wsi jestem z natury w środku. I co, nie może być ze wsi wykształcony porządnie? Proszę pana, wykształcenie okazałoby się na wierzchu na panu jakoś. Nie okazuje się wcale. No trudno, trudno. Powiem państwu jeszcze o tym kurzu. Gdzież on? I nosem pan pociąga w radiu? No a co, mam chlustnąć nosem? No jest czas Katarów, dlatego odlatuję do ciepłych krajów. Do Kataru bym odleciał nawet, proszę pana, żeby zmienić ten klimat. Bo teraz wszyscy pociągają nosem, nawet jak są, nie wiem, jak high society, bo im z nosów kapi druty lecą. Mam zatkać chustką, żeby się wsysało? Co ja mam zrobić? No, nos pan jest bieżący, nie wytrzymuje 2 minut zapowiedzi do piosenki, tylko biegnie swoim życiem. No, normalny nos mam. Czy może troszkę większy od przeciętnego. Dobra, więc co z tym kurzem? Jest... Pięknie facet śpiewał. Odkaszląć też nie wolno? Cieszę się, że pan zamilkł. Facet pięknie śpiewał, że kurz jest w każdym kubku kawy, w każdym talerzu fasoli. Podnosi się z kopyt, zatyka ci nos, włazi w ubrania i w tyłek. No i jak przed takim tłumaczeniem o tyłku miałem nie pociągać i nie pokasływać? Ludzie kochani, w następnej walizie znalazłem piachu trochę innego odrobinkę i przypomniało mi się w starczym łbie moim, że przecież zabrałem akurat tę pilocką, żeby ją szybko wyładowali z samolotu, na plażę Karaibów, na której z wysp byłem i tam się piasek zgromadził zupełnie inny, bielusieńki. Przez chwilę myślałem, że mąka. I ten facet, co mi walizki sprawdzał wtedy podejrzliwie, też myślał, że to jest... Mrugnął okiem teraz. Mrugnąłem po radiowemu. On myślał, że to jest nie mąka, tylko... Wiecie, taki proszek biały. Macał, macał, macał, potem mu wyszło na spektrografię, że to jest czysty kwarc, czyli piach. I mam pieśni pod to, mam pod wszystko pieśń. This bebop music is really terrific. This bebop music is really... I nearly went crazy when I hear the record of Gillespie. It really enchanted me just to hear him play Anthropology. Shabalahooya, shabalahooya koo. Shabalahooya, shabalahooya koo. Yes, sir. Calypso is really sweeter to recommend artists. Charlie Parker and D. Miles Davis. This one is a smasher. I expect to compose another. I mainly went crazy when I hear the record of Gillespie. He really enchanted me just to hear him play Anthropology. Shabalahooya, shabalahooya koo. Here comes Dan Kenton. I nearly went crazy when I hear the record of Gillespie. He really enchanted me just to hear him play a tune they call Good Beat. Shab shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab, shabadab of course, I come back to you. Tak ślicznie pan zaprasza na te plaże swoje. Któż to śpiewał? Rzadko mówię państwu, ale ten ma dysonans poznawczy w swoim nazwisku. Zmyślonym całkowicie dla potrzeb występowania z muzyką Calypso, bo po pierwsze on jest Lord, ale po drugie pchła. Lord Flea and his Calypsonians. Pięknie. I śpiewał Siawala Uja, czyli takie nasze Sialala Siabadabada. Tak śpiewa. Nic tam nie było podtekstu żadnego, chyba że mrugał oczkiem i coś pokazywał na scenie, czego już dzisiaj nie widzimy kompletnie. To teraz zapraszam państwa na plażę, tym razem na Key West, tam gdzie stryjaszek mój siedzibę główną swoją ma. I albo na jaką inną plażę, wszystko jedno, gdzie po dwóch drinkach z parasolką i całym mnóstwem nawsadzanych, kolorowych różnych pióropuszy i rzeczy i owoców, z owoców wycinają takie rzeczy, że człowiek nawet nie wie, czy to nie powinno do muzeum trafić. No więc te dwie takie szklaneczki, człowieku, wypijesz, temperatura 50 w cieniu, a w słońcu nie wie... Nie mówi się 50, proszę pana. Mówi się w tej audycji, się mówi 50, bo przecież angielski pan słyszałeś z tej poprzedniej piosenki, jaki był? On był taki właśnie na 50% ten angielski, jeśli o poprawność chodzi. Dało się zrozumieć, dało się i pięknie było. No więc na plażach po dwóch takich pióropuszystych drinkach stawiają dwa patyczki i na nich, takie rozwidlone, jak proca dla chłopców, i na nich kładą poprzeczkę. I to jest wielki ubaw, że ktoś gra muzykę, a ktoś inny próbuje pod tą poprzeczką przeleść tak, żeby brzuchem u mężczyzn, a u kobiet tym drugim typem wybrzuszenia, żeby nie zahaczyć o poprzeczkę i nie strącić. Coś jak skoki wzwyż, tylko pod poprzeczką. I opuszcza się tę poprzeczkę stopniowo z muzyczką, wreszcie ktoś to zwali, wtedy stawia wszystkim. Taka jest zasada. No i tutaj facet będzie śpiewał coś takiego. Zamówiłem u kelnerki drinka sobie. Powiedziałem, przynieś margaritę, lubię, albo coś z rumem mnie przynieś, kochanie. Takim językiem mówił, niechże pan już mi nie przeszkadza w audycji. No więc przynieś mi, kochanie, co tam, no wiesz, przynieś mi. I ona w drodze powrotnej z tym drinkiem postanowiła pod poprzeczką trochę się poruszać. Bardzo ładnie się poruszała pod poprzeczką, ale on jest cały czas w tej pieśni zainteresowany tym, żeby mu nie zapiaszczyła drinka. Nie wiemy już pod koniec pieśni, czy nie chodzi mu przypadkiem o zapiaszczenie czegoś innego u tej pani, natomiast generalnie zaczyna od tego tylko, kochanie, tylko mi nie zapiaszcz drink, bardzo ładnie tańczysz pod poprzeczką, nic nie strąciłaś, ładnie, ale nie zapiaszcz mi drinka, proszę cię, don't get no sand in it. The Keys, laying on the beach, when a suntan waitress said, how about a drink? I said, I'd love one, make it a rum punch, please. Well, on her way back, she got sidetracked by a limbo dance. I could see her going lower and lower with my drink in her hand. And I said, baby, don't get no sand in it, it'll ruin the taste. No, don't get no sand in it, I don't like it that way. You can put a little lime, coconut or banana in it. Shake it all you want, but don't get sand in it. Danced on over and gave me my drink. I said, wait a minute, as she started to leave. What do you do when your work day's through on the beach? She said, I just got off and the sun is hot. Let's go play in the waves. Set down your drink and hold up this towel while I change. I said, baby, don't get no sand in it, it'll ruin the taste. No, don't get no sand in it, I I don't like it that way. You can put a little lime, coconut or banana in it. Shake it all you want, but don't get sand in it. No, no, no, don't get no sand in it. It'll ruin the taste. No, don't get no sand in it. Yeah, let me brush it off for you, baby. Jednak się zdecydował na Rum Punch. Jako stary barman, stary znaczy, że z dawnych czasów barman, nie przestarzały jeszcze ani nie emerytowany, bo sporadycznie na Karaibach jeszcze podejmuje się tego pysznego zadania. Bo przyjemnie jest patrzeć na ludzi, którym jest przyjemnie w usta. Kiedy dostaną drinka, jeszcze jest ładny, jakiś ładnie zrobiony elaborat tam jest wykonany ze wszystkiego, co się napatoczyło. Stara skórka od ananasa. No już drinka z tego nie zrobi, ale jak ładnie wygląda, to można z niej zrobić kompozycję i komuś chlupnąć do szklanicy. On jest zachwycony po domu. Jaka ładna, no. Przecież masz... W Polsce masz w sklepie ze zwierzęciem jakimś. No różne są zwierzęcia. Owad może... Zwierzęta. Owad może być, albo płas może być, no różne takie sklepy są i państwo tam mogą sobie kupić ananasa i go rozwalić i pokroić i ta skórka będzie tak samo brzydka jak w tym drinku, ale na Karaibach oświetlona słońcem i powiana wiatrem karaibskim jakoś widocznie lepiej wygląda i smakuje. Rum Punch, państwu powiem, jako barman, który się podejmuje tego zadania, ale tylko na Karaibach, to jest rum plus kompot. No bo no, w książkach to wypisują różne cuda, że to z owoców musisz sok wykonać, namoczyć we wodzie. Kompot się robi normalny, owocowy, tylko nie gotowany, nawrzuca się tych tam soków i owoców, niech się tam samo trochę gotuje. Jak bąble zaczyna puszczać, już nie nadaje się dla dzieci na kompot, bo zaczęła się tam drugie życie, się zaczęło C2H5OH wewnątrz tego kompotu, to wtedy dolewamy rumu. I już mamy piękne drinki i kolor mają ładny, bo dla dzieci było przygotowane. A ten taniec z poprzeczką nazywa się po angielsku Limbo Dance. To już państwo wiedzą wszystko, ja natomiast otworzyłem kolejną walichę i tutaj patrzę do niej. Państwo słyszą, że patrzę, bo wkładam łeb poniżej mikrofonu, żeby było słychać, że patrzę. I patrzę i tam grzebię w niej i znalazłem... poszukałem, celowo szukałem walizki, która była ze mną na Trinidadzie i Tobago. Taka czarna, odporna na wszystko. I znalazłem na dnie czarnej walizki, jak pociągnąłem porządnie paluchem po brzegu i po uszczelce gumowej, to znalazłem czarny piach. To się dosyć rzadko zdarza, ale są wyspy takie, które miały wulkany kiedyś albo jakąś przeszłość tego typu. I plaża jest z asfaltu zrobiona na przykład. Na Trinidadzie i Tobago, w takim kraiku, niedaleko Wenezueli, ale już na morzu. Są właśnie plaże asfaltowe, tam było nawet wydobycie asfaltu, żeby autostrady amerykańskie budować. I idzie człowiek i ma asfaltową plażę. I jak ma się czuć? No zupełnie, powiem państwu, się człowiek czuje wtedy jak na Rivierze francuskiej. Jak do Cannes pojechałem pierwszy raz jako tłumacz na festiwal do Cannes, to się dziwiłem, że oni tam leżą na asfalcie, ulica tuż przy plaży idzie i to się wszystkim bardzo podoba. I w Hiszpanii potem też to oglądam. Normalnie ulica tuż przy plaży idzie. No nie do pomyślenia na Karaibach. No ale jak już znalazłem ten czarny piach asfaltowy, to przypomniałem to wszystko i teraz piosenka z Trinidadu, gdzie artysta będzie upominał wszystkich. Nie, przepraszam państwa. Kalypso. Nie pochodzi z Kuby, ani z Bahamów, ani z żadnych innych hamów, tylko pochodzi z Trinidadu. People are interested to know where Calypso originated. People are interested to know where calypso originated. Some say it came from Cuba, some said British Guiana, some contend seriously it was sung by Moses crossing the Red Sea. But I told them no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. It was a serious contention that was causing some real confusion. Some said it's Japanese or the folk song of ancient Chinese. A fellow said he is certain Delilah used to sing calypso to Sam. One said he heard when Nero was burning Rome he sung calypso. But I told him no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. One said that in India they sung calypso when charming cobra. Another said that Elijah sung a calypso in the chariot of fire. They argued with one another, trying to find out the owner. They mention every country, all but the land of La Trinity. But I told them no, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of calypso. Trinidad, the land of calypso. I facet w pieśni przypomniał wszystkim, skąd nazwa Trinidad. Od Trójcy Świętej. Ziemia Trójcy Świętej, piękny kraik mają. No, bida z nędzą, ale jaka radość. Czarne plaże znajdziesz też w Gwatemali na wybrzeżu pacyficznym, gdyby komuś zależało na tym. I tam można sobie zrobić jajecznicę bądź jajko na twardo poprzez ustawienie jajka surowego po prostu na piachu plaży. Nie do wytrzymania są czarne plaże, bo się nagrzewają ponad miarę w słońcu i tak gorącym. A ja, kiedy tak pakuję puste walizy na wyjazd. Pakuję puste walizy. Ciekawa formuła, ale tak właśnie się dzieje u mnie. To też wyciągam buty. No muszę na tę podróż przez ocean po kilku lotniskach buty wyjąć. W klapkach by jeszcze uszło, ale boso kompletnie nie puszczają na lotniskach, szczególnie w Holandii albo w Niemczech na tych przesiadkowych wielkich lotniskach, to oni się krzywią, gdyby ktoś boso chodził. Nie wiem czemu, chyba nie ma przepisu konkretnego, ale jak mi kiedyś było gorąco i wziąłem sobie klapki do ręki, to mi kazał jakiś oficer w czapce założyć natychmiast klapki i się grzać w nich. But więc biorę na wypadek, gdyby przesiadka była w miejscu nieoczekiwanym, typu Chicago, gdzie nagle śniegu popachy. Buty biorę i kiedy pakuję puste walizy i buty biorę, to znajduję na podeszwach kowbojek nieraz coś wgniecionego. I tak znalazłem roku pamiętnego zeszłego wgniecioną pamiątkę po koniu moim. No, dało radę rozpoznać, co to było. Nic zapachu nie miało, bo już zwietrzało, ale było przyklejone. No takie trawa, powiedzmy sobie, połączona w sposób nienaturalny dla trawy. A teraz znalazłem piach. Powbijany taki piach, widocznie kiedyś popadało przez chwilę, wlazłem w błoto jakieś, on się skleił. Znalazłem go, trąciłem palcem. Nie chciał się odkleić wcale. Trąciłem długopisem i odpadła taka bryłka, a potem rozpadła się. Puh, w piękny piaseczek czerwony, zarizony. I can't shake the sands of Texas from my shoes. Śpiewa artysta. Proszę Texas skreślić, tu skreślę. Texas, nie Texas, tylko Arizona. Can't shake the sands of Arizona from my shoes. Thank you. sad, got the blues. I can't shake the sands of Texas from my shoes. And I sigh, don't know why. It seems I've got these lonesome Texas blues. Oh, the smell of the rain, the roll of the plane, the feel of my seat in the saddle. I'd give all I own if I could be home, back on the range punching cattle. And I guess I'll have these blues until I shake the sands of Texas from my shoes. Shake the sands of Texas from my shoes. And I sigh, don't know why. It seems I've got these lonesome Texas blues. Oh, the smell of the rain, the roll of the plain, the feel of my seat in the saddle. I'd give all I own if I could be home, back on the range punching cattle. And I guess I'll have these blues until I shake the sands of Texas from my shoes. Until I shake the sands of Texas from my shoes. A który z piachów znany panu jest najbardziej taki, że włazi? Ciekawe pytanie. Sam je sobie zadałem, żeby była jasna sprawa. Na pewno nie od tego pana, który mi poprawiał audycję. Który z piachów najbardziej włazi? Kto państwu takie rzeczy powie? No kto? No tylko ja państwu powiem. Każdy inny przewodnik będzie tam opowiadał banialuki różne, że tutaj piękniej, tam piękniej, cudniej, wszystko tego. A który włazi najbardziej? Powiem z doświadczenia. Z karaibskich najbardziej włazi, no bo są piachy grube, nie? Prawie żwir. Są piachy średnie. Na przykład ten granulat z Kuby. Taki jest średni i taki nawet trochę popadający w szarawość. Ja wiem, że wielu osobom ta wyspa, szczególnie przed Fidelem, wydawała się perłą Karaibów i taka jest, no, bardzo śliczna, przez naturę zrobiona. Wszystko dobrze tam jest, tylko no ma taki granulacik w kierunku przy szarości lekkiej w piachu, powiem państwu. Najbardziej włazi coś, co stanowi właściwie sproszkowane szkło. Taka mąka ze szkła, czysty kwarc sproszkowany. To jest piasek z Meksyku, z miejscowości Tulum. Pod piramidką taką uroczą, na którą wożą wszystkie wycieczki, żeby ładne zdjęcie o zachodzie słońca zrobić. Gdyby ktoś chciał państwa wozić tam w południe, proszę zrobić wszystko, żeby to o zachodzie słońca było. Przepięknie. I tamten piasek, sproszkowane szkło, mąka szklana, do wszystkiego wejdzie. do wszystkiego i znajdą państwo go w walizce 20 wyjazdów później, taki jest. Jak już wejdzie, to nie wyjdzie, że się tak wyrażę. No jak to szkło, nie? Trudno wyjąć. I mam pieśń w związku z tym z tamtej plaży. Kręcą się po niej tacy meksykańscy pięknisie, lovelasy takie chodzą po plaży. On jest opalony, wysportowany, wysmarowany i pachnie kokosami, bo się wysmarował olejem kokosowym. Proszę uważać, to jest tiburon, to jest rekin. On poluje raczej na twoją kartę i klucz do twojego pokoju, niż na twoje wdzięki. Ale do kogo ja mówię? Pani już odpłynęła, patrząc na tiburona. Czy jest taki drink, w którym piach nie przeszkadza? Oczywiście powiem państwu. Jest jeden. Piña colada przeszkadza. Rum punch przeszkadza. Daiquiri, mojito przeszkadza. A Manhattan, proszę pana. Kto pije Manhattan, proszę pana, żeby na plaży? No, przecież to pasuje do Nowego Jorku, do baru, ale powiem panu, już trudno, jak się pan wczepił mi do audycji. Manhattan, proszę pana, jak najbardziej piach przeszkadza. Jest jeden drink. Margarita. Nie przeszkadza piach, bo to są limony i jeszcze obrębek naczynia, w którym państwo piją szklanego, jest posolony. Ej, przejedzie się cytryną, sól się przyklei i w związku z tym, jak trochę piachu tam wpadnie słonego z Karaibów, w ogóle człowiek nawet nie wyczuje. Więc na plaży, gdzie wieje, piach się sypie i babeczka jak ci niesie, to jeszcze limbo zatańczy. Margarita, zamawiaj. Czyli stryjaszek mój, który audycję otwierał, teraz ją zamknie, bo on ma pieśń właśnie o tem. O margaritas. Mm-hmm.